era feliz e quería, mais alá de toda pena, ser mais feliz cada dia. Era feliz e quería, mais alá de toda pena, ser mais feliz cada dia. Era sorriso cantor, era unha meniña leda, era recendente flor. Bueno, con María do Ceo vamos decir alguna cousinha que temos por aí pendiente. Agochadas. Bueno, pues estamos acabando xa o programa, a verdade é sí. Que quedan poucos minutiños, pero suficientes como para avisarlle a todo, dicirlles, poñerlles en coñecemento alguna noticia importante da nosa Asociación Rosalía de Castro, non? Sí, exactamente, que hai unha presentación nun libro. Para o día 3 de febreiro. De febreiro, sí, señor, unha presentación dun libro que se titula Cesuras, sí. Que ademais publica o precisamente a súa autora, xa tivemos aquí na nosa sí, radio. Que atuvemos aquí no Fina Tizón. No, Fina Tizón, sí, señor. Bueno, pois pues, o día 3 de febreiro, pois pues, achegaranse todos que queiran el ao centro en Rosalía de Castro de Cornellá, que a calle Federico Soler, número 71. Número 71, bueno. E tamén, tamén temos outra cousa. Que a entidade ten preparando xa, Rosalía de Castro ten preparando o Día da Dona para... Oh, sí, unha conferencia que vamos que se vai a facer. Como cada ano, me parece que facemos... Sí. Cada ano facemos precisamente eso, non? Unha conferencia dedicada a reivindicar o traballo da dona, sí. Que ten moito que ver con que estamos a facer, non? Exactamente. Bueno, queridos pues, ointes, eu despídome de todos vosotros ata o vindeiro xoves. Fernando, moitas grazas por estares aí. Este que lles falou Armando Fernández. E amigas e amigos, como digo sempre, que a noite seixo o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Radio Samboa.